خیر کشوان ما سیگارا بیا برا سو لخوش ایو مارا ورا بیا برا سو لخوش ایو مارا ورا بیا برا سو خیر کشوان ما سیگارا بیا برا خوش یوم را را جا براسو لخوش یوم را را جا براسو شایست استر کی دی مسوا جا مسوا جا پاوشکو شایست استر کی دی مسوا جا مسوا جا پاوشکو لردم واکڑا دل بارا بیا بارا سو لخوش ایو مارا ورا بیا بارا سو لخوش ایو مارا ورا بیا بارا سو خیر کشوانو ما سیگارا بیا بارا لخوش ایو مارا ورا بیا بارا سو لخوش ایو مارا ورا بیا بارا سو شنمانگی پر سر با پیگلی دیرانگی کرما زگارا شنمانگی پر سر با پیگلی دیرانگی کرما زگارا کنی کنی اوٹا برا بیا برا سو لخوش ایو مارا ورا بیا برا سو شکنی کنی اوٹا برا بیا برا سو لخوش ایو مارا ورا بیا برا سو خیر کشوانو ما سیگارا بیا برا سو لخوش ایو مارا را بیا برا سو لخوش ایو مارا را بیا برا سو تر آباد آباد احبر خولی دلی یارا نوی تر آباد دهر درد با بنشی ورا بیا برا سو لخوش ایو مارا ورا بیا برا سو لخوش ایو مارا ورا بیا برا سو دا پارا پارا گریوان بچ در گنڈو یار گنڈو دا پارا پارا ایس تو مانا مہاجر بیا برا سو لخوش ایو مارا ورا بیا برا سو خیر کشوانو ما سیگارا بیا برا سو لخوش ایو مارا ورا بیا برا سو لخوش ایو مارا ورا بیا برا سو شوڑی دلی پر ہارو لاباد جوڑ سی یارا جوڑ سی شوڑی دلی پر ہارو لاباد جوڑ سی یارا جوڑ سی جلوہ یا در پدر بیا برا لخوش ایو مارا ورا بیا برا سو خیر کشوانو ما سیگارا بیا برا سو لخوش ایو مارا ورا بیا برا سو لخوشی عمر ورا بیا براسو مسلم یار بد دزرا پر تخت لکی یار لکی مسلم یار بد دزرا پر تخت لکی یار لکی رات گران دزرا سر بیا براسو لخوشی عمر ورا بیا براسو خیر که جوانو ما زیگارا بیا براسو لخوشی عمر ورا بیا براسو لخوشی عمر ورا بیا براسو.